سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสม อ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออกและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้นและเมื่อแผ่นดินถูกให้แผ่กว้างและมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมาและมันก็ว่างเปล่าและมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น ยาอัยยูฮัลอินซานอินนะกะกาดิฮุนอิลาร็อบบิกะกะดฮันฟะมุลากี โอ้มนุษย์เอ๋ยแท้จริงเจ้าต้องภาคเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย วะยันกอริบอิลาอะห์ลิฮิมัสรูรอ และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออะฎะฮรี และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเ ขาแ ล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะและเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง อินนะฮูกานฟีอะห์ลิฮิมัสรูร อแท้จริงเขาในโลกดุนยาเคยร่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา อินนะฮูซันนะอัลลันยะฮูบ แท้จริงเขาคิดว่าจะไม่กลับมาหาอัลลอฮ์อีกเป็นอันขาด บะลาอินนะร็อบบะฮูกานบิฮิบะศีรอ เพิ่งรู้เถิดว่าแท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ فلا أقسم بالشفق ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุบหนุ่มกันและด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวงแน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง ดัง มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาจึงไม่ศรัทธาและเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟังพวกเขาก็ไม่สุญู ดะลิลละดีนกะฟะรูยุกัซซิบูนวัลลอฮุอะอ์ลัมบิมายุน ทว่าพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธาและอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดบังไว ้ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ดังนั้นเจ้ามุฮัมมัดจงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลการตอบแทนอย่างไม่มีสิ้นสุด